ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงไม่ท้องประนมมือนะนั่งให้สบายสบายตามอิริยาบถที่ท่านถนัดขณะที่พระสององค์สามเณรและเนกขมจารีผู้ประพฤติศีลประพฤติธรรมจะออกตักอาหารอย่างมีระบบระเบียบนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องนั่งรอคอยการรอคอยควรจะทำให้มันเกิดประโยชน์เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าสิ่งทั้งหลายเพราะเวลาเนี่ยมีค่าเท่ากับชีวิตเวลาตายไปก็แสดงว่าชีวิตนั้นหมดเวลาซะแล้วเวลาเนี่ยมีค่าเท่ากับชีวิตเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในโอกาสนี้อาตมาจะถือโอกาสกล่าวธรรมิกถาอันเป็นประโยชน์โสดที่ผลเป็นมงคลแก่ท่านทั้งหลายขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เข้าใจในสิ่งที่เราคิดในคิดที่เราทำในคำที่เรากล่าววันนี้เป็นวันพระเป็นวันสำคัญเป็นวันที่ประเสริฐวันพระมีด้วยกันทุกศาสนาศาสนาคริสต์เขาเรียกว่า Holy Day Holyแปลว่าบริสุทธิ์แปลว่าศักดิ์สิทธิ์เดย์แปลว่าวันอันศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วคำนี้ก็เป็นคำภาษาบ้านเราภาษาบาลีศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จวันนี้ถ้าสามารถทำตัวเราของเราให้มันมีอำนาจไปสู่ความสำเร็จได้วันนี้ก็เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาในทางศาสนาพราหมณ์โบราณเกิดก่อนศาสนาพุทธ 4-5,000 ปีศาสนาพราหมณ์โบราณศาสนาพราหมณ์สมัยใหม่เขาเรียกว่าศาสนาฮินดูเขาเรียกวันนี้ว่าวันทิพย์ภาษาบาลีเขาว่าอิทังทิวสังทิปโยวันนี้เป็นวันทิพย์แล้วหนาทำไมจึงเรียกวันนี้ว่าวันทิพย์เดี๋ยวจะได้อธิบายให้ฟังทีละเล็กทีละน้อยและวันนี้ทางพุทธศาสนาของเราเรียกว่าปรัมปิอิทะทิวสังอิทังทิวสังปรัมปิโยวันนี้เป็นวันประเสริฐวระคำนี้เป็นภาษาบาลีแปลว่าประเสริฐปรังทิวสังวันนี้เป็นวันประเสริฐภาษาบาลีเอามาพูดภาษาไทยมันพูดไม่ชัดจึงต้องมีการแปลงอักษรเพื่อเข้ากับปากคนไทยออกเสียงให้มันถูกแปลงวะเป็นพระแปลงตัวบอเป็นตัวพอเรียกว่าพระพระพระบระนี่วันนี้เป็นวันบระวันบรังวันประเสริฐเมื่อจะมาพูดเป็นภาษาไทยมันไม่ชัดเจนนักปราชญ์โบราณท่านจึงแปลงวะเป็นพระเรียกว่าพระพระเป็นวันพระวันประเสริฐขอให้เข้าใจอย่างนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาเรียกวันนี้เป็นวันทิพย์ทำไมจึงเรียกว่าวันทิพย์พระพุทธเจ้าก็ยอมรับคำนี้ท่านก็เคยอธิบายให้พระฟังเพราะวันนี้พวกเทพพวกทิพย์พวกเทวดาที่มีตาทิพย์ที่มีหูทิพย์จากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชท้าวมหาราชทั้งสี่ชื่อว่าท้าวจาตุมหาราชจะได้รับบัญชาจากสวรรค์ชั้นดาวประดึงจากพระอินทร์ให้มาตรวจดูโลกดูมนุษย์ในโลกนี้ผู้ใดหนอประพฤติชอบต่อบิดาประพฤติชอบต่อมารดาผู้ใดหนอประพฤติชอบต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใดหนอเคารพเอื้อเฟื้อสมณนะพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานฟังธรรมจำศีลมีไหมท้าวจตุโรกบาลทั้งสี่จงไปตรวจดูในโลกนี้ผู้ใดทำบาปด้วยกายวาจาใจผู้ใดไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาไม่ปฏิบัติชอบไม่เลื้อเลี้ยงดูไม่เกื้อกูลพ่อแม่ก็ไปให้เห็นให้พบแล้วก็มารายงานให้พระอินทร์ทราบให้เทวดาฟังอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเรียกว่าวันทิพย์วันที่พวกตาทิพย์หูทิพย์จะลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์มาตรวจดูคนดีคนชั่วจังวันนี้มาเห็นก็จะเห็นคุณแม่ จากเมืองหนองคายคุณยายตุ้มพร้อมทั้งลูกๆพากันมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลลูกมาอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อประกรณ์เกียรติสารคือคุณโยมเอี่ยวเกียร์แท้ตั้งนี่นะเขาก็เห็นเต็มตาพวกท้าวจตุโลกบาลก็เห็นตรงเต็มตานี่ประพฤติชอบต่อบิดามารดาภาษาบาลีว่ามัตเตยตายะเปตเตยตายะสามัญตายะกุเรเชถาปชายโนบุคคลเหล่านี้ประพฤติชอบต่อมารดาต่อบิดาบิดาล่วงลับดับขันเป็นนามแล้ววันนี้ก็มาประพฤติชอบคือทำบุญอุทิศหาเขาเห็นเต็มตาวันนี้เขาเห็นเต็มตาเขาก็จะต้องจดบันทึกคุณพ่อเอี่ยวเกียร์แท้ตั้งในมีวิญญาณของท่านจะไปอยู่ณปาฏภพใดๆสุดวิสัยที่คนธรรมดาจะรู้แต่พวกหูทิพตาทิพเนี่ยเขารู้เขาก็จะไปบอกข่าวสารให้วันนี้ก็คงจะได้บุญอย่างเต็มที่แหละเพราะเขาก็มาเห็นเต็มตาวันนี้จึงเรียกว่าวันทิพส่วนคำว่าวันพระนั่นก็คือการกระทำชีวิตเราให้ประเสริฐเว้นจากการทำบาปทำชั่วแล้วก็มาก่อสร้างคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลมาเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลอยู่ในวัดพวกเทวดาทั้งหลายดีใจยกมือไหว้อาหารจะศีลสัมปันนาชิระรัฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตปันเทพรหมจริยปรายเนเยกาถาปุญจกราศีลบันโตอุปาสกายังนมัสสันติเทวตาติเทวดาทั้งหลายน้อมเสียงอภิวาทกราบไหว้ผู้นุ่งขาวห่มขาวผู้มีศีลผู้มีจิตใจตั้งมั่นผู้เจริญสมาธิภาวนาหลังจากนั้นก็พากันกราบไหว้บุคคลผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาวันนี้ลูกเต้าที่มาทำบุญหาพ่อหาแม่ก็ชื่อว่าเลี้ยงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วตอนยังเป็นอยู่เราเลี้ยงกายของท่านด้วยข้าวปลาอาหารเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแล้วเราเลี้ยงท่านด้วยอาหารทางใจเรียกว่าวิญญาณอาหารอาหารแห่งจิตใจวิญญาณคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อันนี้ชื่อว่าเลี้ยงชื่อว่าใช้หนี้ตอบแทนหนี้บุญคุณพ่อแม่ผู้มีบุญมีคุณล่วงลับไปสุดพิสัยที่เราจะรู้ก็ทำบุญไปให้อันนี้เรียกว่าวิญญาณอาหารจะลืมนะเราทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้มีหนี้ทุกคนมีเจ้าหนี้นี่กรรมนี่เวรนี่พ่อนี่แม่แม่พ่อแม่จะยังอยู่หรือล้มหายตายไปเราจะตอบบุญแทนคุณท่านได้อย่างไรด้วยการกระทำคุณงามความดีฟังธรรมจำศีลจังที่พระทั้งส่วนเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาษาบาลีเป็นคาถาฟังเพราะแต่ยอมไม่รู้เรื่องถ้าไม่แปลก็ไม่รู้เรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ท่านบอกยัสสทาเนนะสีเลนะสัญญเมนะธเมนะจันติสุนิหิโตโหติอิทิยาปุริสาสวาเจติยัมหิยสังเขวาปุคะเลอติธิสุวามาตริปิตรินี่พูดถึงพ่อถึงแม่แล้วนะมาตริปุตปิตรินี่คือพ่อแม่มาตริปิตริวาปิอโทเชธัมหิพาตริอันนี้พูดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องแล้วเนี่ยแต่เราไม่รู้เป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยจะได้ความหมายว่าอาพากันไปตักอาหารฝ่ายอุบาสิกาพากันกราบไปตักอาหารพระจะเสร็จแล้วพอจะแปลได้ความหมายว่าบุคคลในโลกนี้หญิงก็ได้ชายก็ตามอิทิยาปุริสัตตวาหญิงก็ได้ชายก็ตามผู้ใดฝังขุมทรัพย์คือความปลื้มใจของตัวเองไว้ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาข่มใจสำรวมใจด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลฝังคุณงามความดีไว้ที่พ่อที่แม่ที่ล่วงลับไปจึงบอกว่ามาตริปิตริวาปิอโทเชตธรรมหิพาตริผู้ใดปารภบิดามารดาของตนเองปารภผู้ที่ล่วงลับไปที่มีบุญมีคุณกระทำบุญกระทำกุศลให้ผู้นั้นชื่อว่าฝังขุมทรัพย์ไว้ในจิตใจของตัวเองไว้กับบิดามารดาที่ล่วงลับไปวันนี้คุณยายตุ้มคุณยายตุ้มพาลูกๆมาฝังคุณงามความดีฝังทรัพย์ในพุทธศาสนาไว้ที่ผู้ที่ล่วงลับไปและลึกถึงลูกมาฝังไว้ที่พ่อที่แม่ อันนี้มันเกี่ยวกันถ้าจะแปลมันก็จะใช้เวลายาวนานเพราะเวลามันน้อยอาตมาขออนุโมทนาสาธุการคุณยายทั้งหลายที่พากันมาทำบุญตั้งแต่เมืองหนองคายตื่นกันมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองนั่นแสดงว่าได้บุญตั้งแต่ตีหนึ่งบุญกับกุศลนี่เป็นของคู่กันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันดีใจเป็นบุญใจดีเป็นกุศลปณิใจก็ดีดีนี่แสดงว่าเป็นบุญตื่นมากก็ใจดีโลดใจดีดีสิไปทำบุญหาเตียใจดีหลายเด้นั่นบุญเกิดในจิตในใจแล้วมาหัวก็พอใจดีแล้วดีใจแล้วก็มาใจดีอีกแล้ววันนี้ใจดีหุ้มหุ้มอยู่ในใจอันนี้เป็นกุศลฟังแล้วให้เข้าใจพ่อแม่เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของเราไม่รู้จะใช้กี่แสนชาติจึงจะหมดจะสิ้นเมื่อท่านตายไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศหามีเรื่องเล่าไว้ในอดีตนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้จะขอนำมาเล่าให้ฟังสมัยก่อนพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์แปลว่าสัตว์ผู้มีปัญญากำลังสั่งสมปัญญาบารมีเพื่อจะข้ามฝั่งไปสู่พระนิพพานท่านเคยเกิดเป็นสัตว์นานาชนิดหลายหลากหลายชีวิตชีวาครั้งหนึ่งท่านเกิดเป็นนกแขกเต่าสมัยนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าโกศิยะเป็นคนมีนามากมีนาเป็นหมื่นหมื่นไร่ทำนาจ้างลูกน้องเป็นหมื่นเป็นแสนคนทำนาหวานข้าวสุกรวงทองออกเต็มท้องทุ่งของเศรษฐีเศรษฐีจ้างคนไปเฝ้านาเพราะว่าเมื่อเวลามันสู่แล้วพวกนกพวกหนูเข้ามากินเฝ้าจ้างกันเป็นโซนเป็นเขตเป็นเขตแต่มีครั้งหนึ่งโซนหนึ่งมันมีนกแขกมากินแต่ก่อนมันเยอะบ้านเราแต่ก่อนก็มีเยอะเดี๋ยวนี้มันหมดไปแล้วนกแขกปากคอเนี่ยมากินข้าวคนรับจ้างเฝ้าก็ไล่ตรงนี้มันก็บินไปลงตรงนั้นไปไล่ตรงนั้นมาลงตรงนี้มีนกแปลกประหลาดตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่าเพื่อนมากพาเพื่อนฝูงมากินกินแล้วไม่กินเปล่าเวลากลับคาบข้าวไปรวงๆไปคาบไปเยอะคาบบินมาเที่ยวมาคาบไปเป็นรวงมันตัวใหญ่มันคาบไปได้เยอะมันคาบไปเป็นรวงคนรับจ้างเขากลัวเจ้านายจะด่าว่ามาขอบอกคืนคนฟึกที่เฝ้านาก็มาขอบอกท่านเศรษฐีกับผมเฝ้านาของท่านไม่ไหวคงจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่ท่านจ้างกลัวจะเป็นโทษต่อไปภายหน้าเพราะเงินท่านจ้างเนี่ยท่านจ้างด้วยเงินจริงๆแต่ผมไปรักษาไร่นาของท่านเนี่ยไม่คุ้มค่าดอกมันเป็นอะไรเศรษฐีว่ามันเป็นอะไรมันมีนกมากินเศรษฐีก็บอกมีนกมากินก็ธรรมดานกก็ไล่มันนี้ก็สิ้นเรื่องคนนึงบอกว่ามันไม่อย่างนั้นนะสิไล่ไปแล้วมันก็กลับมาอีกมันมีนกอปีอยู่ตัวนึงมันตัวใหญ่กว่านกธรรมดาเท่าไก่ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันไล่ไปแล้วมันก็กลับมาอีกมันมาคาบเอานะมันไม่ใช่กินอยู่กับที่คาบเป็นรวงไปคาบไปเยอะเต็มปากมันแล้วก็มาเอาอยู่ทั้งวันมันมีปีกเนี่ยมันมาคาบไปแล้วมันก็บินหนีผมกลัวว่าข้าวปลามันจะพินาศจะหมดการรักษาของผมก็ไม่คุ้มกับเงินจ้างผมจะเป็นโทษผมขอบอกคืนให้คนอื่นเขารักษาถ้าไปจ้างคนอื่นเศรษฐีก็แปลกใจเธอไม่ต้องบอกคืนหรอกฉันก็ให้เงินเดือนเธออย่างเก่าเธอก็ไปเฝ้าเอาอย่างนี้ไหมไปจ้างนายพรานไปทำบ่วงทำแล้วเพื่อจะจับเอานกตัวนั้นจับเป็นมาให้ดูซิมันเป็นตัวอย่างไรมันทำไมมันกินมากเหลือเกินในที่สุดนกโพธิสัตว์ก็ไปถูกบ่วงเขาก็จับเป็นมาจับมานกสมัยก่อนพูดภาษาคนเป็นหรืออย่างไรก็ไม่รู้ในชาดกท่านว่าอย่างนั้นเศรษฐีว่าเอาหน้ามันมาดูซิมันเป็นตัวอย่างไรก็เลยไปจับนกตัวนั้นมาได้ตัวใหญ่ใหญ่เท่าไก่ตัวใหญ่ๆแล้วก็ถามเจ้านกเอ๋ยเจ้ากับข้าเป็นโทษเป็นภัยเป็นศัตรูคู่กันมาแต่ไหนเจ้ามียุงมีฉางหรือเจ้าจึงกินไม่พอกินอิ่มแล้วจึงเทียมมาข้าไปทุกวันเจ้ามียุงหรือเจ้ามีฉางหรือข้ากับเจ้าเนี่ยเป็นศัตรูกันแต่ชาติไหนเจ้าจึงเบียดเบียนข้าเหลือเกินเจ้าจงบอกข้าตามเป็นจริง ถ้าเจ้าไม่บอกไม่พูดไม่จาข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งเดี๋ยวนี้นกโพธิสัตว์ก็เลยตอบว่าท่านเศรษฐีท่านกับข้าเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูคู่เวรกันดอกทำไมจึงฆ่าไปไม่รู้จักเอ็มเอาไปทำไมเจ้ามียุ้งมีฉางหรือท่านเศรษฐีข้าพระเจ้าไม่มียุ้งไม่มีฉางที่จะเก็บดอกถ้าอย่างนั้นท่านฆ่าไปทำไมข้าพระเจ้าฆ่าไปนี้มันไปทำประโยชน์สามอย่างส่วนหนึ่งข้าพระเจ้าเอาไปใช้หนี้เก่าอีกส่วนหนึ่งข้าพเจ้าไปให้เขากู้เขาว่าอย่างนั้นอีกส่วนหนึ่งข้าพเจ้าเอาไปฝังคุมทรัพย์ไว้เอ๊ะเศรษฐีฟังแล้วก็แปลกใจนกตัวนี้พูดประหลาดเว้ยอะไรหรือคือหนี้ของท่านอะไรที่ท่านจะต้องเอาไปใช้หนี้ท่านมีหนี้หรือท่านเป็นนกท่านก็มีหนี้หรือนกตัวนี้ก็เลยกล่าวว่าข้าพเจ้ามีหนี้พ่อแม่ของข้าพเจ้าแก่เท่าแล้วขนปีกขนหางร่วงไม่มีเรี่ยวมีแรงจะบินไปหาอยู่หากินพ่อแม่ของข้าพเจ้าเลี้ยงดูข้าพเจ้ามาจนใหญ่กล้าเติบโตจนเท่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าจึงฆ่าไปให้พ่อให้แม่ข้าพเจ้ากินอันนี้เราชื่อว่าใช้หนี้แต่ว่าอินังบุพักมุนเจบุพักกะเตอินังเอาไปใช้หนี้เก่าคือการไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของข้าพเจ้าเศรษฐีได้ยินแล้วสะดุ้งทึ่งในใจนกก็รู้จักคุณค่าของพ่อของแม่เป็นน้อแปลกประหลาดนกตัวนี้เราคนแท้ๆฉะนั้นจะไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ก็เลยถามต่อไปว่าอันนี้หมายเจ้าไปให้ใครบอกว่าเตสังอินังทะเทปุตตังลูกของข้าพเจ้ายังไม่มีขนปีกยังไม่มีขนหางยังตัวแดงๆอยู่เขายังบินไม่ได้เขายังไปไม่เป็นข้าพเจ้าก็เก็บไปป้อนเขาไปป้อนลูกของข้าพเจ้าอันนี้ชื่อว่าเอาให้เขากู้หนี้ไว้ก่อนเพื่อว่าข้าพเจ้าแก่เท่าแล้วเขาจะได้ตอบแทนบุญคุณข้าพเจ้าบ้างอันนี้ชื่อว่าให้เขากู้หนี้เจ้านกเจ้าฉลาดข้าพเจ้าพอจะเข้าใจที่เจ้าได้เล่ามาแล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจข้อหนึ่งอะไรหรือที่เจ้าบอกว่าเอาไปฝังเป็นคุ้มทรัพย์เจ้าไม่มียุ้งไม่มีฉางเจ้าจะไปฝังอย่างไรจะไม่มีที่เก็บเจ้าไม่มีอะไรมาขุดดินเจ้าบอกว่าเอาข้าวเหล่านี้ไปฝังเป็นคุ้มทรัพย์ไว้อะไรคือคุ้มทรัพย์ของเจ้านกโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าท่านเศรษฐียังมีนกอื่นๆอีกที่ลูกเต้าทอดทิ้งนกแก่ๆตามัวๆตาบอดๆก็มีปีกขนปีกร่วงขนหางไม่มีบินไปไหนไม่ได้จับต้นไม้จับเจ้ารอคอยวันตายข้าพเจ้าก็ฆ่าไปเผื่อนกเหล่านี้ชื่อว่าไปทำบุญไปฝากฝังเป็นมูลนิธิเป็นบุญนิธิเอาไว้ข้าว่าตัสมาเตสังปุญญเตโกธรรมิบันติโตอหุตังนิทินภาษาบาลีเขาว่าอย่างนี้ตัสมาเตสังปุญญติโกธรรมิบันติโตอหุตังนิทินการทำบุญฝากฝันฝังไว้อันนั้นชื่อว่าฝังคุมทรัพย์เอาไว้ข้าพเจ้าจึงเอาข้าวเหล่านี้ไปฝากนกที่ลูกเต้าทอดทิ้งแล้วที่เขาไปเองไม่ได้ที่เขาแก่เขาเฒ่าหูตามืดมัวเขาบินไม่ได้ข้าพเจ้าก็เลยเอาไปให้เศรษฐีก็เลยว่าเอ้ยนกตัวนี้ช่างประเสริฐจริงนะรู้จักหมดเลยดีกว่าคนตั้งหลายเท่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าศรัทธาท่านแล้วเจ้านกเอ้ยเจ้าจะฆ่าไปให้พ่อให้แม่เจ้าก็เอาไปเถิดข้าพเจ้ายกให้เจ้าทั้งหมดในทุ่งตอนนี้จากนี้ต่อไปเจ้าไม่ต้องไปหาที่อื่นเอาที่นาของข้าพเจ้าถ้ามันหมดหน้าข้าวแล้วเจ้ามาเอาที่บ้านของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแบ่งไว้ให้ท่านท่านมาเอาเถอะเอาไปใช้หนี้เก่าของเจ้าคือไปให้พ่อให้แม่ท่านจงเอาไปเถอะเอาไปทำบุญเอาไปให้เขากู้หนี้เก่าเอาไว้นี่ท่านสาธุชนชั้นใดการทำบุญหาพ่อหาแม่นี้ชื่อว่าเราใช้หนี้ตอบหนี้แทนศีลของพ่อของแม่นอกจากเราได้ตอบบุญแทนคุณท่านแล้วบุญก็จะคืนมาหาเราอีกทีหนึ่ง เมื่อกี้นี่ท่านได้ยินพระสวดท่านก็ยังไม่เข้าใจมันมีอีกคำหนึ่งพระท่านบอกว่าตอนสุดท้ายหนึ่งท่านบอกว่าอายัญจะโคทักกินาทินนาสังคัมหิสุปฏิทิตาทีคารตังหิตายัสสะฐานโสอุปกัมปติโสยติธโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานปูชาจักตาอุลาลาพรัญจะภิกขุนังมนุปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติฉันใดเครื่องบูชาของทานของท่านทั้งหลายที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าสงนี้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานประการหนึ่งที่บอกว่าโสยติธโมจะอายังนิทัสสิโตท่านได้แสดงออกมาแล้วซึ่งความเป็นห่วงหาอะไรห่วงใยอาวรกับพ่อแม่พี่น้องญาติของท่านที่ล่วงลับไปท่านแสดงออกถึงความเป็นญาติธรรมทำอันแสดงถึงความเป็นญาติความห่วงใยกันถึงแม้ท่านเหล่านั้นจะไปอยู่ณปารภพใดๆในโลกแห่งวิญญาณสุดวิสัยที่เราจะรู้ได้แต่เราก็ไม่ปล่อยท่านเหล่านั้นให้โดดเดี่ยวเดียวดายยังคิดถึงอยู่สิ่งที่เราจะทำเราเลยกลั่นน้ำใจออกมาเป็นสิ่งเป็นของเป็นข้าวปลาอาหารเป็นผ้าเป็นของหอมเป็นเครื่องปัจจัยสี่ทั้งหลายมาหล่อเลี้ยงมาถวายอันนี้เป็นการแสดงออกกลั่นน้ำใจออกมาแสดงออกถึงความเป็นญาตินี่ท่านได้ทำไว้ดีแล้วสองบูชาจักตาโอลาลาท่านได้บูชาแล้วอย่างยิ่งใหญ่โอฬารแก่ผู้ที่ล่วงลับไปผู้มีบุญมีคุณแก่ท่านการบูชาชนิดนี้แหละเพราะว่าการบูชานี้เรายังไม่เข้าใจประบูชาคืออะไรเราเข้าใจว่าเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาเอาจุดธูปบูชาทุกวันอันนั้นยังไม่ชื่อว่าบูชาเพราะบูชาเนี่ยเป็นภาษาบาลีเรายังไม่เคยแปลเลยภาษาบาลีจริงๆว่าปูชาปูเชติมาเนติคุรุกโรติปูเชติกโรติแปลว่าการกระทำบูชาแต่ปูชานี่เราจะไม่เคยแปลมีแต่แปลทับศัพท์แปลทับศัพท์อย่างไรคือรักษาศัพท์เก่าคำเก่าบาลีไว้ว่าปูชาไม่ได้แปลออกจากศัพท์กลัวมันจะหายตัวปลอแปลงตัวปลอเป็นตัวบอตัดหางตัวปลอออกเป็นบอใบไม้เรียกว่าบูชาจริงๆก็มาจากภาษาบาลีว่าปูชามันไม่ถนัดปากคนไทยก็เลยตัดหางปลอปลาออกแปลงปลอเป็นบอเรียกว่าบูชายังไม่เคยแปลเลยถ้าจะแปลจริงๆบูชาเนี่ยเราจะเข้าใจอย่างชัดเจนบูชาแปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าต่อสิ่งที่มีค่าบุคคลที่มีค่าต่อเราแสดงออกถึงคุณถึงค่าที่ท่านมีลูกคิดถึงคุณค่าของพ่อของแม่ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยตั้งแต่น้อยจนใหญ่ตั้งแต่เล็กจนโตแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าทำอะไรก็ตามเพื่อพ่อของเราเพื่อแม่ของเราก็เลยแสดงออกมาทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความยากลำบากก็มากลั่นเป็นน้ำใจมาซื้อสิ่งซื้อของมาถวายอุทิศให้อันนี้แสดงออกถึงคุณค่าเท่านี้ยังไม่พอแก่บุญคุณของพ่อของแม่คิดอย่างนั้นไม่เสียดายก็เลยทำเป็นเงินเป็นทองชนิดนี้ภาษาอังกฤษเขาแปลไว้ชัดอย่างน้องๆที่มานั่งอยู่ข้างหน้านี้เรียนอยู่วิศวะปี3แล้วคงจะเข้าใจภาษาอังกฤษดีคำว่าปูชาภาษาบาลีนี่ภาษาอังกฤษพระไตรปิฎกของสมาคมบาลีประกองกุลลองดอนประเทศอังกฤษเขาแปลว่า affirmative actionแปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นของบุคคลเหล่านั้นจึงมีคำกล่าวเมื่อกี้ในพระสวดว่าปูชาจักตาอุลาลาท่านได้บูชาแล้วอย่างยิ่งใหญ่โอฬารต่อคุณพ่อเอียวเกียร์ในลูกเต้าได้แสดงออกถึงคุณค่าของท่านที่ล่วงลับดับไปอย่างโอฬารไม่เสียดายเลยอยู่ไกลแค่ไหนตื่นมาแต่ตีหนึ่งตีสองรีบมาถึงที่นี่เพื่อจะทำบุญหาเพื่อระลึกถึงคุณค่าในท่านได้แสดงออกแล้วอันที่สองอันที่สามพลัญจะภิกขุนังมนุปทินนังท่านได้เพิ่มเติมกำลังแก่ภิกษุผู้สืบศาสนาผู้จะแพร่กระจายกระจายซึ่งคุณงามความดีให้แก่โลกจะได้สงบสันติร่มเย็นเพราะมีศีลมีธรรมของพระพุทธเจ้าสืบเหลืออยู่ศาสนาคุณเสื่อมคุณศีลคุณธรรมจะเหลืออยู่ได้ด้วยอำนาจพระสงฆ์สืบสานต่อไปพระสงฆ์ก็ยังเหมือนกับพวกเรายังกินยังอยู่เมื่อท่านไม่ได้กินท่านก็ค่อยหมดแรงไปเมื่อวานท่านฉันครั้งเดียว วันนี้ท่านก็ยังไม่ได้ฉันนี่แรงกำลังจะหมดแล้วเรามาเพิ่มแรงให้มาเติมกำลังให้จึงบอกว่าพลัญจะภิกขูนังมนุปทิมนังท่านได้เพิ่มเติมกำลังให้แก่พระสงฆ์ผู้สืบศาสนาแล้วอันที่สามอันที่สี่ตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติแม้ตัวท่านเองก็ได้ขวนขวายซึ่งบุญอย่างยิ่งสะสมไว้แก่ตัวท่านนับประมาณไม่ได้เลยแสดงว่ามาทำบุญวันนี้ไม่ใช่ทำบุญให้แก่คุณพ่อเหี่ยวเกียร์อย่างเดียวทำบุญให้ตัวเองด้วยพอภาษาบาลีว่าเฮ็ดบุญให้เจ้าของพร้อมได้บันเนี่ยเมื่อกี้มีพันวาอยู่เลยพันวาพลัญจะภิกขุนังมนุปทุนทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติบ่อนเพิ่นว่าตุ้มเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติก็แปลว่าหมู่เจ้าทั้งหลายก็ได้บุญได้ทำบุญให้เจ้าของบ่น้อยเลยเด้อเพิ่นว่าเฮ็ดบุญให้เจ้าของพร้อมได้มื้อนี้ทีนี้ความสงสัยจะเกิดมีเอาเวลามาล่วงเลยไปเอาอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งกลัวจะสงสัยธรรมดาพวกเราเป็นปุถุชนความสงสารยังมีอยู่ยังไม่เป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันจะไม่สงสารสงสัยสิ่งหลังนี้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าวิตินะปริกังขันก้าวล่วงซึ่งความสงสัยเสียได้โลกนี้โลกหน้ามีหรือไม่ตายแล้วไปอย่างไรทำบุญหาแล้วจะได้รับไหมบุญที่ทำวันนี้คุณพ่อเอี้ยวเกียจะได้ไหมความสงสัยจะเกิดมาเกิดมีไม่ใช่มีแต่เดี๋ยวนี้มีมานานแล้วตั้งแต่โลกมีมนุษย์สมัยพระพุทธเจ้าก็มีคนไปถามบ่อยๆทำบุญหาคนตายแล้วคนตายจะได้รับหรือไม่อยากจะรู้ตายไปแล้วบ่ฮู้จักได้จักไปใส่จดหมายกับบ่เขียนมาจักเทื่อก็บ่เห็นมาหาจักเทื่อเนี่ยความสงสัยย่อมเกิดมีที่นี้ทำอย่างไรความสงสัยจะพึงบรรเทาลงได้ด้วยอาการเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยสำหรับปุถุชนยังไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมถ้าเราเข้าถึงโสตปริยังคะเป็นโสดาบันบุคคลแล้วเราจะก้าวล่วงวิจิกิจฉาสังโยชน์ความสงสัยนี้มีครั้งหนึ่งในสมัยพุทธเจ้าของเรายังมีชีวิตอยู่ที่เชตวันมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นเจ้าลิลัทธิเป็นอาจารย์ใหญ่ชื่อว่าชานุสโสณีพราหมณ์สั่งสอนลูกน้องมากมายทำบุญมากแต่เขาทำบุญแบบพราหมณ์เวลาผู้ใดตายเขาคิดถึงเขาก็เอาข้าวปลาอาหารนี่หาไปที่ผีเป็ดป่าช้าไปทิ้งหรือเอาไปวางไว้ให้คนตายกินที่หลุมฝังศพหรือที่เผาศพแล้วก็ไปพูดมากินซะเด้อจึงสัญญาติก็พูดเองเองประเพณีนี้มีมาด้วยกันระหว่างอินเดียกับเมืองจีนพอถึงหน้าเดือน10เดือน9เดือน10ก็จะมีพิธีทำบุญหาเอาข้าวปลาอาหารไปโปรยไปวานไปห้อยไปย้อยไว้ตามต้นไม้ทางเมืองจีนก็จะมีวิธีทิ้งกระจาดวิญญาณเขาเรียกว่าเปตมาศภาษาแขกแปลว่าเดินผีภาษาจีนเราว่ากุ้ยโจยแม่นบอกคือที่หัวใจอยู่เนาะกุ้ยโจยเนาะแล้วก็มาทำบุญซิโกกระจาดวิญญาณคือกันกับอินเดียและยังมีทำบุญเผื่ออะไรเอาไว้เรียกว่าห่อเฮียตีทำบุญหาผีไม่มียากอันนี้สืบมาหลายชั่วคนตั้งแต่ของจื้อเม่งจื้อวักจื้อจังจื้อหลายจื้อเหลาจื้อมันหลายชื่อคนเมืองจีนก็ได้พอไปรับสื่อเหตุเวลาด้วยติ๊กต๊อกภาพบางทีอยากหิวเลยนะฮะทีนี้อดทนเอาหน่อยมันจะกินแซ่บความสงสัยเกิดมีพราหมณ์ชานุสโสณีมาถามพระพุทธเจ้าท่านพระโคดมผู้เจริญบอกคือเสี่ยวเพิ่นได้วอนนำพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เป็นอาจารย์ใหญ่เพิ่นเป็นพระพุทธเจ้าในปานเสี่ยวพระโคดมพนวดเพิ่นเอิ้นซื่อนามสกุลรถพระโคดมผู้เจริญคนที่ยังเป็นในโลกนี้ถ้าบุญให้แก่ผู้ที่ตายไปคนตายจะได้รับบุญได้รับกุศลไหมผมเป็นพราหมณ์ผมย่อมทำบุญเป็นประจำพระพุทธเจ้าก็ถามคืนถามเอ้ยท่านทำบุญให้คนตายท่านทำบุญให้คนตายท่านทำอย่างไรก็เอาข้าวปลาอาหารไปกองไปวางไว้ที่หลุมฝังศพหรือไปที่เผาศพก็ไปทิ้งกระจาดวิญญาณให้คนตายจะได้รับไหมโอ้ทำบุญจึงสั่นบอกกันว่า